Bismillahirrahmanirrahim. Öyle inşallah mübarek Ramazan yaparım. Yoksa inşallah bayramda inşallah. İnşallah bir İslam aleminde vesile olur inşallah. Hayırlar inşallah. Bayram inşallah. Her gecenin sabahı var muhtemelen böyle. Her gecenin bir sabahı var. İnşallah İslam'ın da güneş doğacak Allah'ın inşallah. Bu kesin olacak Allah'ın böyle. Yani şu anda en karanlık yani böyle. Gece yarısının en karanlık bir zirvesinde durmakta şu anda İslam alemi böyle. Ama böyle gitmezse bu şekilde böylece. Nasıl olur inşallah? Hocam okumuş olur inşallah. Yerden inşallah nasıl olur inşallah? Biraz nasıl yapalım inşallah? İlk başta ayet-i kerime ben Muhammed'in diye başlıyor muhteremler. İlla Resul. Ve ama Muhammed illa Resul. Muhammed Aleyhisselam Hazretleri ancak peygamberdir. Yani haşa daha başka bir şey değil ama yani böyle. Yani aslında İslam'ın verilen şeyler yok bundan böylece. Genelde ayet-i kerimelerin bir sebebi nüzülü var. Sebebi nüzül. Nüzül iniş anlamına geliyor böyle. İnişlerin yani geliştiğinin bir sebebi var genelde böyle. Neden böyle oluyor? Ayet-i kerimenin anlamı daha anlaşılsın diye hükmü. O bakımdan böyle. Ne yapılıyor? Ayet-i kerimede bir itiraf olunca anlamında acaba nereye bakılıyor? Sebebi nüzüle bakılıyor. Ayet-i kerime inmiş, nerede inmişti? Neden inmişti ayet-i kerime böyle? O olayı göze alınıyor. Onu da anlaşmışlar böyle. Bu ayet-i kerime Uhud Harbi'nde lazım. Uhud Savaşı'nda oldu böyle. İslam'da ilk meden muharebesi Bedir. Savaşı oldu Bedir'de. Ki onlar da eshabı Bedir. 313 kişi sahabeler derler. Orada 14 şehir Bedir'de. 14 şehir Bedir'de böyle. Orada elhamdülillah Müslümanlar az olmasına rağmen yani 3'te 1'i kadar müşriklerin elhamdülillah kesin bir zafer elde edildi böyle Bedir'de böyle. 70 tane kafir öldürüldü ama hep de ele başlıları müşriklerin ama o var böyle. Ele başlıları. 70 esir alındı. Diye de kaçan kurtuldu yani böyle. Perişan oldu onlar böyle Bedir'de. Şimdi Bedir Savaşı'nda bulunamayan sahabeler pişman oldular. Bedir'e ayet-i kerime geldi. Bedir'e ayet-i kerime geldi ki onları affedeceğine buyurdu Bedir Savaşı'nda bulunanlar. Gazilere böyle. Yani güneşler bile af olacak onlara. Bu defa Uhud'a tabi gene savaş olacak. Yani müşrikler ona geliyorlar. Bir deyim mi? Haber gelir tabi. Önce bir müşavir ol peygamberin hesabında. Eğer bir konuda vahiy ilahi varsa ona teslim olur peygamber. Bütün sahabeler. Mevla Belen buyuruyor. Tamam. Adar Esi. Başüstüne böyle. Bunda itiraz yok. Böyle. Eğer bir konuda vahiy gelmemişse bakınız, Resulullah da olsa, peygamber de olsa, onda görüşen tam şey olmuyor böyle. Bakın böyle. Oğlum ne oldu? Müşavere. O da Allah'a emran var. Peygamber de müşavere fil emri. Çünkü işte onlara müşavere etmeni buyurdu. Müşavere. Danışma ne ben hesabına. Bakınız, bir peygamber de olsa, bak bu çok mühim bakın. Günümüzde. Peygamber de olsa bak, Allah'ın Resulü de olsa. Günümüzde ne oluyor? En iyisi o bilir. Tamam, teslim böyle. Ama ayet-i kerime ters, Kur'an ters, dine ters, ona denemiyor, olsun. Öyle değil, tamam öyle. Bak yok, şey sana vermiştim böyle bak. Ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Bu konuda vahiy gelmeyince hesabını çağırdı. Müşavere, danışma ediliyor şimdi böyle. Evet, savaş olacak. Düşman geliyor. Bakın nasıl bir savaş olsun acaba böyle. Taktik ne olacak savaşta? Dedi ki yaşlı olanlar Medine'de biz dediler, efsane dediler. Düşman kalabalıksa, çoksa, bizden güçlüyse düşman savunma yapardı böyle, savunma. Medine'nin çok darı sokakları. Hatta ben kan zamanında bile darı sokakları vardı. Ancak deve girecek kadar, tek deve böyle. İlk katedir genelde olur, tek olmaz yani böyle. İlk katedir böyle. Bu ne oluyor? Düşman tek tek giriyor bu sefer. Yani bir de hücum edemiyor böyle. Tek tek deve giriyor. Tabii ne oluyor? Pencereden kadına taş atıyor, sıcak su döküyorlar, ok atıyorlar. İleriye mi düşmanlar muhtemelen böyle? Dediler ki savunma, savaş yapalım dedi yarısı dedi böyle böyle. Biz de bir yapardık. Gençler yaptı, İslam'dan önce yapardı. Fakat gençler, Uğur şehitlerinin faziletini öğrenince ayet-i kerimeden, peygamber ağzından onların faziletini öğrenince ile şehit olma arzusu arzuyla bunlar ısrar ettiler, ileride çıkalım dediler böyle. Şunu dışarıda karşılayalım, yani meydan muharebesi olsun dediler. Çoğunluk da orada oldu. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın da Peygamberimizin böyle görüşü savunma savaşı diye Peygamberimizin görüşü oldu böyle. Savunma savaşı böyle. Çünkü tehlike atmaya atikremi de var böyle. Atma gerekiyor böyle. Nasıl ki Hendek'te savunma savaşı yapıldı, Hendek'te kazıldı. Kazıldı. Bakın Peygamberimizin buradaki görüşü sebebi tevessül. Böyle. Yani sebebe tevessül. Allah'a demedirce. Kul ne yapacak? Kul sebebi yapacak, sebebi yapacak böyle. Kul aklı neye eriyor? Eline ne geliyor? Gücü ne ediyor? Kul yapacak. Her konuda böyle. Kul bunu yapacak. Buna rağmen olmasa o ne olacak? Bunu kadere mübarek olacak. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın görüşü de sorma idi. Fakat çoğunluk ile çıkalım deyince Peygamberimiz burada çoğunluğa Peygamberimiz kabul etti. Görüşü muhtemelenler. Peygamberimiz evine gitti. Zırhına girdi bu sefer. Zırhına girdi geldi. Bu sefer pişman oldu ısrar edenler fazla. Dedi ya bize çok ısrar ettik. İyi olmadı bu şeyle bu. Dedi ya Resulallah dediler. İşte kalalım burada. Olmaz peygamberler. Bir peygamber zırhına giyince artık çıkanma savaşma demektir. Ve çıkıldı. Cuma günü. Cuma namazından sonra. Çıkıldı. Yolda orada işaret var hali orada. İki tane kubbe gibi bir şey vardı böyle yolda. Deyan sonra da bir zırdağa girdim o derler. Çık zırh gibi yazdı böyle orada. İki zırh gidiyor böyle. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Şimdi bakın Mevla hikmetine muhteremler. Münafık vardı ama münafıklar var böyle. Medine'de münafıklar. Onun başı vardı. Halil Übey diye biri vardı. Kafir, melun. Adı güzel Abdullah diye ama İbn-i Übey, Übey oğlu Abdullah ama bu Medine'de suyu geçen biriydi. Peygamberimiz gelmeden önce Medine'ye. Medine'de böyle. Ağırlığı olan, suyu geçen çok da güzel konuşan böyle. Hitabeti, etkili insanları, sihirli insanları böyle. Çoğunun taraftarı vardı Medine'de. Bir peygamber gelince, Allah'ın Resulü Hak peygamber gelince, onun yanında tabii sönük kalmaktır herhalde. Peygamberin sohbetleri, okuma ve asasları, insanlar, peygamber yönelir tabii insanlara böylece. O arka planda önemsizleşti böyle. Sönük kaldı. İçine kıskançlık geliyor da böyle. Oradan kaynaklanan nifak dönüyor böyle, nifak. Yani dıştan o da Müslüman göründü. Camiye geldi. Hatta bazı savaşlara katıldı. İsteksiz olsa savaşlara katıldı bazen böyle. Fakat içinden Peygamber'e karşı düşman, İslam'a düşman ve gizlice de iş mi yapardı müşriklerle? El altından. Ahabe gönderiyorlar. Bu ne yaptı şimdi bu sefer? Yarı yolda gelince dedi ki biz de savunma sitesinde de şey yaptık, savunduk, savunmayı. Onu istedik Peygamber'e karşı. Sen derler, bir dinlemedin, bu cahil cüyöle dinledin, bir dönem dedi bu sefer. 300 tane onun halis münafık adamı vardı. 300 tane o dönemde böyle. Ordunun tamamı 1000 kişi ama ordunun tamamı. Yani üçte biri bak münafık. O dönem bak münafık. Peygamber zaman açtı o zaman böyle ya. Allah korusun bak ya böyle. Yani ne yazık ki bunlar o dönem böyle. Böyle bak. Bir Resulullah böyle. Allah'ın peygamberi böyle. O da mucize görüyor gözleriyle. Öyleyken bakınız ordunun o anda ordunun Medine değil. Ordunun anda üçte biri bu dönemde de bu sefer onu dinlerler bakalım böyle. 300 tane münafıkın oradan böyle ayrılması yani sayı az. Düşman daha çok. 3000 kişi düşman. Haber sayı geldi. 3000 kişi. Zaten 3 katı fazlayken bir de 300 kişi birden bazen grup ayrılınca diğerine bir korku geldi. Hepsi hac kabilelerinizde benimle. Korku geldi. Rabb onlara helal ve kalplerini pekteştirdi böyle İslam'da. Onlara dönmediler. Bir orduya bak Medine'ye çıktı ama yola döndü böyle. Moral bozmak için böyle. Psikoloji bozmak için böyle. Ve oradan burada gelindi. Düşman tabi daha önce oraya gelmişti oraya böyle. Daha sonra geldi oraya. Tabi bu savaşta fazla girmeyeceğim konuya. Tarihsel konuya girmeyeceğim orada. Ertesi gün, cumartesi günde savaş başladı. Böyle. Cumartesi günü. Gece orada kalındı. Ertesi gün, cumartesi gününde orada savaş orada başladı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakın o dönemde yani o ortamı yetiştiği halde, Mekke yetiştiği halde, yani oku yok, medrese yok, harp okulu yok, yani kurma şeyi yok böyle. Yok, öyleyken Peygamber böyle, orduya tam böyle teslim şey yapmıyor yani böylece. İşte orada bir tepe var böyle, ok tepeyle, kuş tepeyle böyle böyle. Orada arkadan saldırılmasın diye ben oraya okçulara koydu, 50 kişi böyle. Ve ilk savaşta, herhalde Müslümanlar kazandı savaştı. Düşman bozuldu ama. Düşman bozuldu. Kaçmaya başladılar. Hatta kadınlar gelmişlerdi Mekke'den böyle. Mülçük ordusunu teşvik için böylece. Hint burada başlarında. Ebu Süfyan da başkomutan zaten. Onun da hanımı demeyeyim de ne diyeyim. Sonra da geç hanım oldu da. O zaman hanım değil o zaman böyle. Karısı demiş şimdi o zaman işte. O başlarında devş oluyor böyle. Cariler, şakıs ile şakları böylece. Müşriklere teşvik için böyle savaşa böyle. Onlar bile kaçtılar bu sefer böyle. Orada bozulunca altta defterinden kaçma başlar. İşte o arada Halbim Hazretleri, Halbim Velid. O zaman karşı tarafta böyle. O süvari komutanı yapardı o. Süvari komutandı. O dönemlerde şeyle de böyle. Cahil zamanda da yapardı böyle. Savaşçı bir de yeni bir şey bulurdu. Yani klasik bir şey uygulamazdı böyle. O anda ne gerekiyorsa ortamda yeni bir şey bulurdu muhtemelen böylece. Onu bulurdu. Arkada pusu bekliyor. 200 kişi atla beraber. O oradan ayrılınca, 7 kişi kaldı. Karnıyor orada. Oradan ayrılınca arkadan böyle birden baskı yaptılar. Tabii İslam ordusu iki arada kaldı. Ne oldu bilmedi. Karışıldı. Hatta Peygamber'e paralı vermişti onlara böyle. O zaman tabii kılıç savaşı işte bir giriş, karşı insanı böyle böyle. Yani şimdi gibi yok böyle siperden böyle. At silahlı, tandamı karşı yok böyle böyle. İçse karma karşı silahlı bu şekilde. Aile giysi o zamanlar. Birini tanımıyorlar. Yani bunlar peygamber paralı verdiler bakın. Yok paralı böyle. Emit. Öldür, vur, öldür anlamına böyle. Emit böyle. Bakın peygamberimizin görüşü bak o zaman ben böyle. Paralı verdiler böyle. Öyle bana Müslümanlar böyle birbirine emit deyince anlıyor. Ha bu Müslüman, bu da Müslüman böyle. Fakat Müslüman unuttu bu paralı o zaman. Şeyde bir anda böyle. Şimdi savaşın bir anda savaş değişti şimdi böyle. Yani zafer galibiyet mağlubiyete dönüştü böyle. Dönüştü böyle. Baktı ki kaç tane müşrik orduları, Halid bin Velid arkadan vurunca bunları, Müslümanları, geri döndü bunlar bu sefer. Müslüman başkanı geri döndü bunlara böylece. Orada çok şehit orada böyle işte böyle. Verdik orada. Bir müşrik vardı, İbn-i Kamia denen adı, kafirin böyle. Mekke'den peygamber, az düşman peygamberden böyle. Düşman. Şimdi öyle oldu ki Müslümanlar karıştılar böyle. Peygamber yanında az insan kaldı. Peygamber değmez az insan kaldı böyle. Dağıldılar böylece. Az insan yanında kaldı peygamberden böylece. Böyle grup gelip peygamberi geliyorlar böyle, saldırmaya. Geliyorlar. İbn-i Kamia ne yaptı kafirden melun? Çünkü kafirler geberdi çünkü bu. Dedi ki atına bindi. Eli kılıcını aldı. Yahu ya ben dedi böyle. Ya dedi peygamber öldüreceğim. Ya beni. Yani direkt muhatabı peygamberi böyle bence. Atını sürdü bu şekilde. Yürü yarıkken kafir böyle. Azgın bir şey böyle. Savaşladı. Sahabeden biri vardı. Musa bin Umeyr Hazretleri vardı. Musa bin Umeyr. Meşhur. Musa bin Umeyr Hazretleri. Musa bin Umeyr. Gençti bu. İman etti Mekke'de. Bunun ailesi iyiydi durum, varlıklı ailesi böyle. Bu da çok nazlı büyüdü. Yani böyle. İman edince tabi ailesinden işkence gördü, bası gördü. Fakat çok akıllı ve zekiydi. Hemen bir şey ezberler duydu bir şey, unutmazdı. Akabe biatında, birinci biatta, dediler ki Medine'deki Müslümanlar, dediler, ya Resulallah dediler. Bizi elden buradan birisini gönder. Tabi biat eden Müslümanlar vardı Medine'de. 7 ile başladı. 12 çıktı. Daha fazla 12 kişi geldiler. Ertesi senesine. Dediler ki ya Resulallah dediler. Bizi elden buradan birisini gönder de. Biz de İslam öğrensin bildiği kadar o zaman tabi. İslam'ı tamamlamaz o zaman tabi. Kur'an tamamlamaz o zaman tabi öyle. Peygamberimiz kimi gönderdi? Adam Mustafa gönderdi muhtemelen böyle. Mustafa gönderdi böyle. Onu gönderdi. Onlarla beraber. 12 kişiyle beraber geldiler. Hazreti Musa Medine'ye gelince oradaki Müslüman sayısı 40 oluşmuştu. 40 kişi var Müslümanlar böyle. Hazreti Musa Ömer Hazretleri akabinde bulunan Medine'li Ensar'la beraber çalışma başladılar İslam'a. Gece gündüz zaman böyle. Evlerde, Urma bahçelerinde tabi biraz da gizlice henüz daha baştakiler yani İslam olmadığı için böyle kabile işleri yani gizlice böyle ev sohbetlerinde, urma bahçelerinde, dışarıda nerede olsa böyle sohbete başladılar böyle diyorlar. Hazreti Musa bir de var çok sabırlıydı. Acı etmezdi böyle. Hiç kızmazdı böyle. Hiç kızmazdı. Bu şekilde böyle bunun tatlı diliyle, elhamdülillah, Müslümanlar da çoğalma başladılar. Hatta Sa'd bin Muaz Hazretleri böyle, evisinin reisi, Sa'd bin Muaz Hazretleri. Sa'd bin Muaz. Ölünce o, Hendek Savaşı'nda yer aldı. O kadar, o da önce muhtemelen, buyur peygamberimiz. İd arşı bimes Sa'd. İhittez del arşı bak. İhtezzel arşı İhtizaz. Sağ. Mesela ölümünde arş sarsanı böyle bak. İhtizaz sarsanı böyle. Arş sarsanı böyle. Hazreti Muaz ruhunu teslim etti Mevlamıza arş hala titriyordu böyle. Arş hala. Gökler değil mi? Böyle. Arş hala. Öyle bir zamanda böyle. O da Müslüman değil muhteremler. O duydu belki Mekke'den biri gelmiş, Musa diye biri gelmiş. Medine fitne çıkarıyor onu, işte ondan görürsem de böyle. Araları bozuyor böyle. Yeni birini çıkarıyor. Gayet böyle hırslandı böyle. Çok Hazreti Ömer Beşiktaş'ındaki insan böyle. Gayet ağır tempolu, otorite böyle. Aslazı kesti kesti böylece. Kabristan ona bağladılar. Kıza geldi. Kim bu dedi böyle. Baskın yaptı oraya. Kim bu işte bakan dedi böyle. Buraya da fitne çıkaran böylece. Yani biz korkusuzların. Hadi Musa, efendim dedi, bir otur lütfen böyle. Oturun böyle. Bir konuş lan bak. Anlatalım size, al. Maksudum size anlatalım. Beğenirsen, bak sen İslam Müslüman olursun böyle. Eğer beğenmezsen, olmazsın, serbestsin. Hatamızı söyle bunlara ben. Lütfen bir otur bakalım şey efendim. Görürüz böyle, ayağa kalktı. Onu hemen bu şekilde böylece. Yumuşadı muhtemelen böyle. Oturdu. Şöyle dikti mi konuşmayı böyle. Tamam, dikti böylece. Ama heybeti böyle. Ama bakalım böylece. Önce Kur'an'da ayet okudu. Hani Musab. Öyle bir ortamda bile muhtemelen böyle. Öyle bir ortamda bile muhtemelen böyle. İslam'ın doğuşu böyle. İslam'ın doğuşu böyle. İslam her tarafı sarmış muhtemelen böyle. Maneviyat böyle sarmış böyle. Onlar sahibi onlar da onlar da. Hadide Sa'd Hazretleri'nde yüzüne bir değişim oldu yüzünde muhteremler. O heybet gitti yüzüne işte böyle. Heybeti gitti. O öfkesi bunlar şunlara buna gitti böylece. Ve bir sakinleşti böyle. Allah Allah. Hiç duymadım sözü bunları dedi böyle böyle. Yani insan etkileyen, insan ruhunu etkileyen bu sözler. Daha başka var mı dedi böyle. Ayet okudu bakalım. Ondan sonra Peygamber gördük anlatan kendisini. Peki dedi ne yapma gerekiyor bu dine girmek için böyle? Ne yapma gerekiyor dine girmek için bu dine? Bir anda unutma böyle. Ne yapma gerekiyor? Çok kolay. Kelime şehadet böyle. Allah birdir. Ve ilahe yoktur böyle. Ama Peygamber de bu şekilde böylece. Peki de getireyim o zaman böyle. Bir getireyim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hazreti Musab da muhtemelen başta, Hazreti Sa'd Hazretleri böyle, orada bulunan sahabeler, düşünün o günkü ortamda ama böyle, ortamda böyle, oradakine benzeyim ama böyle, ortamda böyle. Ortamda bunu getirince, manevi hava oldu böyle, herhalde gitti kabilesine, 100 kişi iman ettiğim kabilesine, ama o anda kadar iman ettim ben, birden böyle böyle. Oldu. Şimdi gelelim, Uğuz sahibine muhteremler, İbni Kamya denen Melun, müşrik kafir ortaya atıldı. Ya ya ben diye. Yani ya peygamber öldürecek ya onu öldürecek peygamber. Atıyla üzerinde geldi. O zaman her orada bir sancakları vardı. Oradan başlamış. Sancaklar. Bir sancak. İşaret böyle bir. Yani her ordu orada anlıyor merkezi olduğunu. Böyle. Ondan sancaklar da adı Musab'dı. İslam'ın sancakları böyle. Elinde tabi o zırh giymişti o dönemde. Hazreti Musab'ın bir özelliği vardı. Zırh giyince peygamberi çok benzerdi o dönemde böyle. Peygamberi böyle. Zırh giyince böyle. Peygamberi çok benzerdi. Yani karşına gören ayıramaz onu böyle. İbn-i Kâmiya denen, Kâmiya denen o kafir ne yaptı? Karşına Musab'ı görünce onu peygamber zannetti. Onu kılıçla vurdu muhtemelen böyle böyle. Onu şehit yapar böyle. Hazreti Musab peygamberimizin adına kurban oldu onu böyle böyle. Onu ayrı bir farklı bir şehit muhtemelen böyle. O şehit oldu orada elhamdülillah. Ve bu İbn-i Kâmiye geri dönüşü böyle. Yani başardım diye böyle. Muhammed'i öldürdüm diye böyle. Yani başta bağırma Ebu Süfyan'a başkanı müjde vermeye. Ben öldürdüm Muhammed'i böyle. Muhammed'i öldürdüm. Deyince ben bir şükür şeyim dediler. İslam ordusu yani sahabe arasında bir panik oldu. Gevşeme oldu. Mora pozisyonu oldu böyle. Sahabeler tutmuyor ayakta sahabeler bence. Dedi ki Mâkudem dediler Resulullah öldü. Gitti. Artık ne yapar dedi böyle böyle. Bir kısım artık Medine'ye birikmeye falan başladı böyle. Uhud ayrılmaya başladı böyle. Dağıldı böylece. Sonra tabi elhamdülillah Peygamber sağ olduğu meden çıktı. Tabi kuyumuna fazla konu muhteremler. Bu savaştan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. O etkemi getirir muhteremler. Elham buyur Estağfirullah. Ve Muhammed illa Resulü. Ve ma Muhammedün. Bambaşka değildir böyle. İlla Resulü ancak peygamberdir. Kadı Halet bin Kabir Resulü. İlla peygamber değil böyle. Onda evvel de çok peygamber gelip geçti. Min kabli Hüsnü. Hüsnü Resulü'nün çoğulmuş oluyor. Onda evvel çok peygamber gelip geçti. Efe immate. Eğer ölse ezilirse. Ev kutile veyahut da öldürürse yani böyle. İn kala akabüküm. İn kala bütün inkılap tam ters dönme. İnkılap bu muhtemelen, inkılap muhtemelen. İnkılap bu mu inkılap böyle. İnkılap tam ters dönme böyle. Ters dönme böyle. İslam'dan yani Hristiyanlık kişiye dönme muhtemelen böyle. İnkılap bu muhtemelen böyle. Böyle böyle. Eğer ama Aleyhisselam Hazretleri ölse veya öldürürse akabe hüküm gerisi dönür müsünüz kökçü üzerinde? Gerisi geriye dönür müsünüz böyle? O zaman onların ne önceki dinleri? Şirkmiş. Böyle. Onu dönür müsünüz? Ve akabeyi falan yazdığı bir şey. Ve ben yankar akabeyi kim ki yer dönerse kökçü üzerinde ters dönerse ne yıllar şey ya. Allah bir zarar veremez aşağı böyle. Felen yedur Allah. Felen elbette anlamına geliyor. İstikbal nefidi böyle. Allah bir zarar veremez. Mesela şahit. Allah'a şükür ederiz. Mikabalındırır. Bu ayet-i kerime Uhud'a geliyor muhtemelen şimdi böyle. Şimdi bu ilgili bir konu daha var şimdi ayet-i kerime ile muhtemelenler. Ona geçelim inşallah şimdi. Belki işimize merak eden olabilir böyle. Ya çoğu bilirsiniz de. Peki sonuç oldu Uhud Savaşı'nda. Kazanmışken müşkün muhteremler sonuç alamadılar sonuç. Bir korku geldi onlara böyle. Bir şey geldi. Dedim gittim bu şekilde böylece. Hatta seneyi bedi buluşan falan diye böyle. Konu oldu bu şekilde böyle böylece. Rabbim izin vermedi Rabbim muhteremler böyle. Yalnız 70 şehit verdik muhteremler. Uhud'a böyle. 70 şehit verdik. O zamanki Medine küçük kasaba. 70 şehit verdik tabi böylece. Uhud gidenebilirler. Medine yakın muhtemelenler. Yani 45 şehit yürüyor yani gidiyor böyle. Yürüyorlar böylece. Tabi hemen bozun haberi Medine'ye geldi. Halk arasında mesela başladı işte. Meşru ölüm, bu ölüm bu şekilde böylece. Ölen hep Medine'ye tabi böyle. En son macil olsun böyle. Hep Medine bunlar böyle. Bu sefer kadınlar çok açıklar bu sefer böyle herkes böyle Uhud'a doğru böyle yürümeye başladı böylece. Tabii kolay değil muhteremler. Şimdi mesela görüş zamanında da böyle şehit olmuş. İşte gözücü sel olmuş falan böyle. Yani spiker bunu ezberlemiş artık böyle. Klasik kolay söylüyor ama ateş bir şey yok muhteremler böyle. Yok ya muhteremler böyle. Mesela günümüzde mesela bir tören yapılıyor. Görkem oluyor böyle, şunlar oluyor, bunlar oluyor ortaya bu şekilde böyle, gösteriş oluyor bunlara böylece. Ama bir esen bir fırtına yer gibi böylece, geçin muhteremler, unutuluyor. Ateş de düştüğü yakın muhteremler böylece. Koşuşlar böylece. Bir kadın, artık kadın Ensardan, kadın Hazretleri, aklına yetirmiş sanki böyle, şok olmuş kadın böyle. Haber geliyor, şunu soruyor. Babası gitmiş savaşa. Oğlu gitmiş. Karısı gitmiş. Korusu gitmiş. Dört kişi muhtemelen böyle. Dört kişi böyle. Babası, oğlu, karısı, korusu gitmişler böylece. Onları gören soruyor bu şekilde. Babasına soruyor. Öldü. Oğlunu öldü öldü. Kadın çıldırıyor muhtemelen böyle. Artık kadın dayanamıyor böylece. Bu doğru geliyor. Karşısında Resulullah gibi peygamber muhtemelen. Devezem. Evet, görünce, görünce. Ya sen sağlık ya Resulallah. Getirdi muhtemelen böyle. Muhtemelen muhtemelen. Bir adı Safiye. Adı muhtemelen. Adı Safiye. Diyelim alası muhtemelen böyle. Adı Zübeyir'in de annesi muhtemelen böyle. Zübeyir bir avam. Aşırı 25'lerden. Onun annesi oluyor. Peygamber işte şöyle peygamber algılasın olmuş da peygamber böyle. Hazreti Safiye de dedi ki kardeşi Hamza şehit olmuştu muhtemelen. Çok severdi Hazreti Hamza'yı böyle böyle. Ana baba bir de onunla beraber. O fark vardı böyle. Ana baba bir de Hamza'yla beraber. Hazreti Safiye validemiz çok severdi Hazreti Hamza'yı severdi. Onun kardeşiydi o. Onun şehit duyunca o da çıldırıp geliyor böyle. Bu da geldi. Hamza'm nerede karıştırdı beni böyle? Tutamıyorken ben böyle. İlla ona gidecek. Harp meydanına. Devamlı göndermiyor kanları muhtemelen. Niye göndermiyor? Müşrikler muhtemelen ne yapmak müşrikler muhtemelen böyle. Şehitleri kestiren muhtemelen. Kulağını kestiren böyle, burnunu kestiren böyle, kuruşun yolları böylece. Yapamıştır onları böyle böylece. Hatta bazı kadında hit başta olmak üzere beni yaptı. Hazal mesela kulağını kesti. Onu taktı ipe boyuna takmadı böyle böyle. Gerden yaptı böyle böyle. Yani şehirde tanımaz bir an oldu böyle. Gözleri çıkarılmış, burnları kesilmiş, kulakları kesilmiş, işleri bütün yaralanmış böyle. Top içinde böyle tanımaz bir halde bu şekilde böylece. Kadın bunu göremezler diye bir anda isim vermedi böyle. Hani Safiye, Peygamber tabi halası da oluyor. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Karışım Hamzam diye böyle çılgın gibi derken Peygamberimiz oğluna ya Zübeyir Safiye'yi gönderme oraya diye. Tut Zübeyir böyle. Çıktı oğlu. Anne dur. Hayır oğlum gideceğim ben. Çık önümde. Anne dur. Resul bana tut dedi. Vallahi seni keserim dedi. Çık bana. Bana Resul emir verdi. Vallahi seni keserim dedi. Böyle yanımda tamam, böyle. İtaat Peygamber'e falan. Böyle. Tabii tuttu onu kendisine Aleyhisselam'dan böylece. Yani öyle bir hal yaşandı. 70 yılda böyle. Onlar da yıkanmadan defin oldu şehirde muhtemelen böyle. Yıkanmıyor şehirde böyle. Hangi şehit? Eğer savaş alanında ölürse, orada hastaneye götürüp orada ölürse o yıkanıyor. Direkt şehit yıkanıyor muhtemelen böyle. Eğer savaş alanında orada ölürse yıkanmıyor muhtemelen böylece. Namazı kılınıyor Hanefi'de. Bazı mesleleri kılınmıyor namazı böylece. Peygamber kılırdı orada. Sabit oldu. Ona istirahatı böylece. Yani toplandı kılıyor Peygamber böyle. Kılıyor böylece. Ve bir mezara birkaç yıl gömüldü böylece. Mesela uzun mezar açtı böylece. Açtı mezar açtı böylece. Bunun en üstü neresi Fazilet Yerim Gazar'ın? Kırı tarafı böyle. Ön tarafı böyle. Oraya kim gömüldü? Mesela 10 tane getirmiş böyle. Oraya şimdiler. Onu oraya gömülecek. Peygamber sordu. Hangisi Kur'an'ı daha ezber biliyor? Ya Resulallah bu daha şunu biliyor böyle. Öbür şu kadar biliyor. Bir kısası daha fazla bilen öyle bir mümkün böyle. Kur'an öyle geçilmez ya böyle. Yani bir tertip yapılır arada. Ve Peygamber Hazretleri Uhud'a giderdim dedim. Peşim şey etmez Peygamber böyle. Onlara şey onu gider Cihaz Hazretleri böyle. Çarşamba da bir gider böyle bizim böyle. Aleyhisselam Hazretleri böyle. Şimdi inşallah ikinci bu ayetki ilgili konu muhtemelenler Peygamber Hazretleri'nin vefatı günü. Yaşanan gün böyle. Sahabeler için en acı karanlık gün. Bu muhtemelenler. Sahabeler için böylece. Medine-i Münevvere iki açıda farklı gün yaşadı Medine-i Münevvere. Biri Peygamberimizin çektiği gün geldiği gün Medine-i Münevvere. Peygamberleri Medine Kuba'dan Medine girişinde. Sintin Vedat iki defa orada oradan böyle. Oradan böyle. Yalnız böyle deve üzerinde Medine'ye giriş yapıyoruz böyle. O Medine Münevvere en büyük coşku gün yaşadığı muhtemelen. Medine Münevvere böyle. Erkek, kadın, çoluk, çürük, hasta, yaşlı böyle muhtemelen böyle. Tek oluştu böyle. Ya Resulallah. Eğlenmesi emir böyle. Ve bazı genç kanları, en de şeydi böyle, kucağında yavrusu muhtemelenler, taraftan böylece. Peygamber'in karşılama böyle böyle. O gün Medine-i Münevvere, tarihinde yaşamadı, yaşamayacağı bir gün. Medine-i Münevvere böyle. Resul adı bizim diyor anladım böyle ben. Allah'ın adı bizim olur peygamber. Kalacak böyle, kalacak böylece. Peygamber oraya gelecek bunlara böylece. Ve bir coşku işlerine böyle. Fakat her şeyin bir karşılığı vardı İslam'da. Dine yakarsın böyle. Her günümüzde bir de girişte var ama böyle böyle. Bunun girişi ne oldu? Peygamberimizin vefatı günü muhteremler. Veda hac deniyor, veda haccı. Aslında Peygamber'in tek hacı var böyle. Peygamber orada konuşma yaptı. Arafat'ta. Bu konuşmada bir veda kokusu vardı böyle. Ümmetin artık vedalaşma. Onun için buna bu isim öyle. Böyle böyle. Hutbede veda abdü deniyor hutbede böyle. Konuşmasına böyle. Uzun bir konuşmaydı bu. Deve üzerinde orada. Hatta sahabeler Yani sahabelerin de bütün sahabe Medine dışında sahabelerin de en coşkulu günü veda haccinde Arafat'ta olmuştur böyle. Hepsi orada böyle böyle. Yani diğer zamanlar farklı yerde. Kimi tabakta mesela taşlamada derkmiş şekilde sahabe, danık sahabeler böylece. Ama Arafat gününde hepsi orada böyle. 124 bin sahabe muhtemelen böyle. 124 bin sahabe böyle. Yani sıfırdan başlandı. Bir numara Hacı Valide muhtemelen bu şekilde böylece. Bu şekilde böyle 23 yıl böyle, 22 yıl oldu o zaman böyle. Böyle durmadan böyle, çalışa böyle. 24 bin hacı gelen bunlar ama. Gelemeyen var tabii böyle. Kadının var, hastası var, şunlar bunlar var, gelemeyen var tabii böyle. 24 bin seçkin sahamıdır böyle. Peygamberimizin hacı geçen duyunca bütün diğer kabileler hep yolda ilak oluyorlar böyle. Nasıl bir dere çıkar bir kaynaktan? Küçüktür böylece. Oradan bir su arı gelir, biraz daha bir. Oradan bir su arı gelir böyle. Yoldan böyle. 40 bin kişiler Medine-i Merer'den veda hacına çıklar böyle. Yolda duyanlar Resulü Hacı'ya diyormuş böyle. İşini bırakan yarakmak böyle böyle. Evetler. 104 bin tane sahabe Arafat'ta vakfe günü böyle. Arafat günü, Arafat'ta vakfe günü. Peygamber durduğu yer Cebel değil mi? Arafat mı? Arafat dağ. Cebel de anlamına geliyor böyle. Aslında yani tepe. Yani böyle. Kayalık böyle böyle. Böyle. Yani düz değil taş mı? Böyle, böyle. Böyle kayalık bir tepe böylece. Peygamber onun yanı başında duruyor muhtemelen böyle. Yanı başında böyle. Çıkma düzene böyle. Çıksa sahibi çıkamasa başıma. Hepsi bilen böyle. Peygamber onun yanı başında dev üzerinde muhtemelen. Rahmet dağı diyene böyle. Cebel rahmet böyle. Rahmet dağı yani böyle. Onun yanı başında gerçekten o Cebel Rahme çok feyizli bir yer muhtemelen böyle. Çok feyizli yer böyle böyle. Yani aslında dev üzerine muhtemelen böyle. Orada konuşacaktı böylece. Şimdi tabii sayı 104 bin sahabe. Muazzam bir alan. O da vapuru yok. Nasıl duyuyor bunları böylece? Bir belli diyorlar, bir belli vardı böyle. Sesi gür olanlar hemen böyle söyle birkaç kelime cümlesini anlatıyor muhtemelen böyle. Bir de Hazreti Ömer sesi gür dandı muhtemelen böyle. Hazreti Abbas falan böyle. Hazreti Ömer muhtemelen böylece. Onlar böyle tebrik muhtemelen böyle. Onlar bu şekilde. Yani tekrar başlıyor. Aynen bugün tercüme eder gibi böyle böyle. Nasıl konuşuyor mesela onu tercüme ediyor böyle. Onun bir benzeri aşağıya gelen böyle. Evdirildi. Şimdiki sahabe kendi aralarında hani Rusya acaba oruç mu acaba bugün böyle Arafat'ta? Oruç bak sünnet olacak mı acaba yani bize ne? Diye bir kenar alanda şimdi konu başlıyor böyle. Şimdi dedi ki bazı birbirlerine Resulullah bugün herhalde oruçlu galiba. Bir şey yediğini görmedik bunun kendisi böyle. Oruçlu galiba. Kimi değil falan derken Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Cemil Hazreti Muhtemelen böyle. O dedi kolay dedi böyle bak. Kolay böyle. Yanında deve sütü vardı biraz muhteremler. Üstüne verdi. Aldı Resulullah'a götürdü böyle. Muhtemelen. Aldı geldi. Ya Resulallah bunu sana yegen Ümmü Cemil Hazreti Muhtemelen böyle. Ya aldı işte muhtemelen böyle. Deve sütü muhtemelen. Anlaşıldı ki böyle oruçlu yapalım vermez. Oruçlu olarak orada daha eftal. Orada ama. Orada değil mi? Türkiye'de tutar sonra Arfa günü şimdi kurum barımda. Oruçlu olarak daha eftal böylece. Neden? Hac görevini biraz yavaşlatmasın böyle. İnsan tabii oruçluyken sıcak havada böyle yorgunluk oluyor insana böylece. İnsan bir uyuşma oluyor insan. Temeli bu böyle. Harçlı insana geliyor böylece. Hac görevi daha kutsal olduğu için orada bu daha eftal olmasın böyle. Hac dönüşünde Peygamberimizin durumu da değişmiyor, sağlığında. Yani sağlığında abi. Durum deyince yani sağlığı böyle. Başta etmedi Peygamberimizin böyle. Peygamberimizin bir halsizlik böyle. Bitkinlik böylece. Çabuk yorulma falan böylece oluyor. Zil-i Cahin'in tabii. Onun için zaten bayram oluyor zaten böyle. Peygamberimizin birkaç yılda döndü oradan tabii oradan böylece. Zilhicce'nin sonuna doğru geldi. Medine-i Merve'ye. Sonra geliyor Muharrem ayı yani böyle. O sonra geliyor. Bakıyor sahabeler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eski gibi ilgilenmiyor hesabında. Eski gibi böyle. Namaz kıldırıyor. Ama fazla yapamıyor, sohbet yapıyorlar böyle böyle. Evine gidiyor, yatıyor, dinleniyor falan şey yapıyor. Şimdi sahabe kem arasında bu duyulunca böyle görünce birbirine bunlar bunu görmeyene söyleyince tabii başta bir hüzün başladı sahabe. Eyvah! Resulullah! Hasis! Dediler ki bu sefer diğerleri dedi, haçtan geldi. Yolun yorgunluğu var. 10 gün gidiş. 10 günde geri en aşağı böyle. Deveyle çölde. Yani fırtına oluyor. Güneş altında böyle. Kızın güneşte. Yana yana bu şekilde. Şimdi kolay değil mi? Mesela araba gelsin, klima araba almışlar. Böyle. Ama sanki böyle kısım son bar mevsim böyle. Şimdi böyle. Her asfalt şimdi böyle. Arabalar klimalı, arabalar şimdi böyle. Otobüsler klimalı. Şimdi kolay böyle böyle. Ama yol da yok. Çöl. Kum böyle böyle. Kızın günde. Mübarek o taşla da bir yandı mı, çöldeki kum yandı mı, yerden vuruyor muhtemelen böyle, insana böyle. Muhtemelen böyle. Yerden vuruyor, onlara böylece. Tepeden vuruyor. O kumlar, taşlar öyle yok etmeyince yakın insana böylece. Muazzam yanı insan daha böylece. Ben bir gün merak ettim, Mekke'nin dışında çıkmışım böyle. Dedim bir yanına basayım bak dedim şeye böyle, kumlara. Yanına basayım bak dedim böyle. Yani İşkence gören sahabeli kuma gömdüler, işkence sahabeleri ve çıplak kuma gömdüler ona verir de. Ben toklara çıkardım, yanlaya iki ayak bastım. Sana bak, Kur'an var ne oturuyor, vallahi bilemem, dayanamadım hatırladım. Anamadım o zaman böyle. Yanıyor bakım böyle. Öğleden sonra, kızın içi unutayım, öyle yakıyor ki böyle. Sanki bir soba üzerinde böyle, kızın soba üzerinde böyle, saç üzerinde böyle. İki ayak böyle basıyorum böylece, ama kendimi sıkıyorum böyle. Onlar düşünüyorum böyle ki sahabeleri gömdüler böyle kumlara, işkence için böyle şey, çıplak olarak, bütün bedene böyle, ayakta böyle. İnsanın tabanı daha dayanıklı ve sıcak karşı böyle. Kendimi sıkıyorum bu şekilde böyle, ayağımı kazımıştım da böyle böyle. Tabii o zamanki hal o şekilde böylece, deve üzerinde geldiler. E şimdi yolda gelirken, şimdi kolay mı değil mi muhtemelenler? Şimdi satıcı her şey var yollarda böyle. Soğuk meşrubat. Mürün de var mı değil mi? Bol şimdi böyle. Bari mürün de var. Şimdi böyle. Bir yer verdim tamam muhtemelen. Şimdi böyle. Üç içinde gidiyorum o şey böylece. Onun yolda yok satıcı muhtemelen böyle. Çay. Onun yolda satıcı yok. Ne var yolda? Devezdeki bir suyu var. Su nerede? Kahan kapta. Dereden muhtemelen. Tulum var. Dereden muhtemelen böyle. Dereden kapta böyle. Yani keçilerin, koyunların böyle tulum diyor yüzyıllar yüzyıllar böyle. İçerisinde düşünün ki deri kapışında su muhtemelen. Su güneş ısınıyor. 60 derece geçiyor. Geçiyor. Bir de koku yapıyor ama. Deri ya muhtemelen. Kokuyor bir şey böylece. Bakın dönüşte 10 gün aşağı yol o su içiyorlar. Yani su taştan sıyasına gidiyor böyle. İçirmiştim işte böyle. Tabi dedi ki şimdi sahabeler bir kısmı daha deneyimli olanlar dediler merak etme Resulullah şimdi dediler böyle. Yol yorgunluğu vardı, yol yorgunluğu vardı dediler böyle şey. Haçlı tabi yoruldu. Diğerleri gibi çekilmedi kenarıya. Daha hesabını beraber. Herkes geliyor yarısı şunu böyle yaptım, bunu böyle yaptım, şöyle yap, böyle yapalım. Devamlı ilgi sahabelerine beraber. Bunlar beraber hiç boş vakti yok. Dediler yol yorgunluğu vardı dediler böyle şey. Derken Muharrem çıktı, Musafra'ya geldi. Fakat Peygamber'in hastalığı daha hasta artıyor mu? İstimadı böyle. Artıyor. Sabahın sonuna doğru artık bir yata düştü muhtemelen böyle. Namaz yalnız geliyor, namaz vaktinde hiç hesabın bir şey konuşmadan gidip yatıyor hani sonra böylece. O zaman kurtuştun sahabeler. Biz sahibi bunu anlayamıyor muhtemelen. Yani Peygamber'imizi görmediğimiz için oyunda bulunamadığım için, o atmosferi kokamadığım için anlamıyor muhtemelen böyle. Yani bir mecliste, bir camide, cemaat arasında, bir evde, bir evli olsa, bilmez böyle. Kadın olabilir mesela camide mesela, bilemez hiç bilemez böyle. Bak mesela kadın böyle, gariban biridir böylece. Ama Allah dostu evlen muhtemelen böyle. Yani bir mecliste, bir evli olsun, orada hava değişti muhtemelen böyle. Aleyhisselatü'nün. Öyledeki manevi hal, ruhsal fiiz, bunu saçamadı. Işık nuru saçar böyle. Saçar böyle. O namazdan farklı olmadı. Böyle. Farklı böyle şey. Şimdi peygamber Aleyhisselam peygamberler. Alışan Mustafa sahabeler peygamberle beraberler. Gerçekçi ettiler. Yeni bıraktılar. Aç kaldılar, su kaldılar. Savaştan savaşa. Bir artıda edilmeden, iyileşmeden ikinci bir savaşa muhtemelen böyle. Hasta yok ama böyle böyle. Kadına yapıyorlar tedavi, kadına mı? Meremlerle muhtemelen. Yani doğal ve iptidai meremlerle kadınlar yapıyor bunlara böylece. Merem sürüyorlar bunlara. Ama çok etkili ama o merem. Yani tıp onu için bulamıyor onlara böyle. Doktora yapıyorlar, kadına yapıyorlar bunlara böylece. Merem yapıyorlar, nasıl yiyorlar? Daha çabuk iyileşiyor böyle. Yine ok yaraları ama. Ok yaraları. Derin. Derin muhteremler. Bir de Allah korusun muhteremler. Ok kolay giriyor, çıkmıyor ama. Kancalı mı? Olta gibi hani. Nasıl diyeyim, balık olta yuttu mu değil mi? Şey çıkaramıyorsun böyle. Takılıyor böyle muhteremler. Ok da aynı olta gibi muhteremler. Geri ki ucu sivri, giriyor, kolay giriyor, çıkmıyor muhtemelen. Takılmış hep böyle. Hem işte iğne vuralım da, havayı keselim, çekelim. İğne yok muhtemelen böyle, uyuşu yok zamanları böyle. Yani canlı zaman muhtemelen böyle, canlı zaman böyle. Hatta bazı sahabeler kendi çekerdi böyle, kendi sahabeler böyle. O giriyor mesela bu şekilde, yani çekilmiyor bu şekilde böyle. Bakıyor ki savaş kritik durumda böylece. Arkadaşları savaşçılar, ne yapıyor kendi muhtemelen böyle, çekti gibi böyle böyle. Paramparça ediyor kendisini böyle. Kılıç kendi savaşları böyle. Bu derin yara ok yaramı. Ok yarası derin ok yaramı. Derin bu anlamda böyle böyle. Derin yara almak derler. O da tedavi ediyor zaman zaman böyle böyle. Yani sahabeler, onlar için bu zor gelmiyor ama sahabeler muhteremler. Resul onlar beraber mi onlar beraber? Muhteremler. Çölde aç kalmışlar, sus kalmışlar, düşmana savaşmış, yaralanmışlar. Her tarafı yaralar içerisinde. Bunlar hiç bunların için muhteremler. Onlar bu gelmiyor mi? Resulullah'ın muhabbeti, cezbesi, aşkı, bu atmosfer, bunlar tatmıyordu bunlar efendisi. Artık Resulullah'tan biraz şey kaldılar şimdi böyle, uzak kaldılar efendisi muhteremler. Derken, hasta muhteremler, sonra sonlarında, 26. gün bir hasta böyle, artık hastalandı. 12 Rebiülevvel ayında, oraya geçeceğim, fazla girmeyeceğim konu muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ağır hastayken bile ne yaptı? Ordu hazırladı Rumlara karşı muhteremler böyle. Hazreti Üsame, onlar böyle. Üsame genç, 18 yaşında zamanında böyle. Genç, Hazreti Zeyd'in oğlu. Yaradan Hazretleri. Kur'an'da ismi geçen tek sahabe Zeyd. Tek onun ismi geçen Kur'an'da böyle. Zeyd hazırladı. Peygamber kölesiyken Peygamber'i azat tabi kendisine böylece. Hatta orada gireyim muhtemelen böyle. Yani hem de olmadan geçeyim muhtemelen. Hazreti Zeyd kaçırılmış yani. Aslında öyle değil. Kökenin köle değil böyle. Başka bir kabine kaçırılmış. O zaman köle tüccarları vardı böyle. Böyle kaçırdı böyle genç kadınları, gençleri kadın çocukları kaçırdı böylece. Bunu kaçırmışlar. Hatice Hanım'ın kardeşi. Bunu satın alıyor böyle. Hatice yani ablasına hediye ediyor bunlara. Hatice hediye ediyor böyle. Hatice alemimiz de bunu peygamber hediye etti böyle. Bak muhtemelen. Hatice validemiz, peygamberimizin hanımı zevcesi, peygamberimizin korusuna hediye etti bunu. Etmezse, peygamber onun karışmam oldu. Bak muhtemelen da var böyle böyle. Yani bir erkek, kadınımdan karışmam muhtemelenler. El söylemiyorum böyle. Ya benim hanım o işte ben. İsim alırım. Yok muhtemelen böyle. Yok muhtemelen böyle. Olamadım bir şey yapayım böyle. Efendim herkes sıkıştı. Değil mi? Mesela kadına mal geldi. Mirasa alışıyor. Bunu mal kadın mesela. Ya kadın el işi bir şey yapıyor. Kadın çalışıyor. Kadın parası var böyle şey. Herkes sıkıştı. Herkes sıkıştı. Ekmek alma parası yok. Onu isteyemedim onu böyle. Kadın kendine verirse öyle biliyordum ben. Vermedi ne yapacak? Borçlarımı alacak mıdır böyle? Yani kadın hakkı çok İslam'a bakmaktan böyle. Sağ olun böylece. Efendim hanım çalsın da işte katkı yapsın biz geçimimize böyle. Yok yok muhtemelen. Erkek ödenen farz muhtemelen böyle. Onun için mirasla kadın yara alıyor muhtemelenler. Yani kadın evine bakım yapmadığı için, erkek yaptığı için onun için kadın yara alıyor. Biraz daha kalıyor. Her şey hikmetler var bunun tabi. Sırlar var bunların böylece. Bunu hediye etti Peygamber'e muhteremler. Dedi. O zamanlar bir usul vardı Mekke mükerremede. O zaman da Peygamber, Peygamber değil ama. Peygamber daha değil böylece. O zaman bir usul vardı Mekke mükerremede. İsteyen kişi, isteyen kızı, erkeği yer edinebilir böyle. Onlara böyle. Gelir de Kabe'nin yanı başına. Ona tabi resmi işlem yok. Yani nüfusla bir şey yok böyle. Gelir de Kabe'nin yanına gelirdi. Niye oraya geliyor? Orada toplantı yeri Mekke'ler maddelerinde. İşi olmadı orada toplantı böyle böyle. Kabe etrafında böyle. Ama yok duvar etrafında çevirdi. Duvar yok böyle. Evler vardı. Alçak evler falan vardı böyle. Peygamber oraya geldi. Tut elinden Zeyd'i. Bakalım ben bu benim oğlum mu nasıl böyle. Bu benim oğlum mu? Oğlum bakalım geç böyle. Yani miras da olacak tabi kendisine böyle. Olacak. Tabi sonradan vakti gelmek geldi. Bu ayda kaldırıyor bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi ağzı etti. Olunca tabi köle çıktı böyle. Az oldu böylece. Uzun biraz ama artık en iyi muhteremler inşallah. Şimdi bu Zeyd tabi çalındı. Kabilesinden. Annesi var muhteremler. Babası var. Amcaları da var böyle. Yakınları var tabi böyle. Bir anne yüreği. Nasıl mesela şimdi çığlığa alıp terörist yapıyorlar, dağlara kaçıyorlar değil mi? Ne yapayım anneler, biliyorsun anneler mesela böyle. Değil mi? Yardım kurtarın diyorum da değil mi mesela böyle. Kurtarın diye böyle. O zaman da aynı durum yaşanmıyor böyle. Yani kim için kaçılmışsa bu tabii köle diye satılıyor. Köleleştiriliyor. Nedir köle? Hayvan. Hayvan böyle. Samata yat, ahırda yat. Bir şey verirse yiyecek. Yani satılık mal. Onun sahibi öldürse bir şey zarar gelmiyor. Mal muhtemelen. Öyle bir durum böyle, köle bu şekilde. Tabi ne abi ana yüre tabi. Zeydim de yanıyor muhtemelen böyle. Yavrum diye böyle, babası şekilde. Bu sefer babası aldı yanına kardeşini. Binler bunları deveye. Yanına epey para aldılar. Ne paralar var yanına aldılar bunları böyle. Duymuşlar da Mekke'de olduğunu. Hacca gelenler, cahil zamanında. Buluyorum böyle. Peki geldiler bunlar bu şekilde. Sordular bu şekilde. Ve adresi buldular. Muhammed Emin diye. O zaman. Onun kölesi böyle. Babanın amca geldiler. Peygamber geldiler. Ama da peygamber değil peygamber. La peygamber dersin böyle. Dediler ki ya Muhammed dediler. Tabi işte önce bir merhamete gelmesi için, duygulanması için böyle. İşte sen şöyle insansın, böyle insansın böylece. İltifatlar falan bu şekilde böylece. İşte Zeyd bizim oğlumuz. Bunu köle tacirleri, teröristleri, eşleri bunu kaçırdılar. Bu senin köleniz burada. Annesiye durmadan ağlıyor. Kaçtığı günden beri, kaç sene ağlıyor. Annesi görüşü dinmiyor. Yata yatamıyor annesi böylece. Boğazım bir şey geçmiyor. Ben gözüş babasıyım böyle. Bu amcası. Gece gece bunu burada bulduk. Ne istesen vereceğiz para. Ne istesen vereceğiz. Onu bize, ne olur lütfen onu bize versin onu böyle var. Onu bize bağışla. Bakın peygamber cevabı muhtemelen. Daha peygamber değil, bu da var mı? Bak böyle böyle. Peygamber cevabı böyle. Zeyd yok orada böyle. Olur. Zeyd'i çağıralım. Oğlunu çağıralım buraya. Ona soralım. Eğer size böyle gitmek isterse bir şey istemiyorum. Alın götürün. Burada kalmak isterse bana burada kalacak. Böyle. Tamam. Kalmak istemiyor istemiyorsa bir babası almışı gelmiş. Annesi ağlıyor. Kim kalır burada böyle? Gene kuran belli bir şey böyle bu. Diye bunu getirildi. Şimdi gelince şey, gel bakın hele. Bunu tanıyor musun? Bu benim babam bu benim. Anlatan böylece. Tabi sarıl da benim babam bu sarılıyor. Amcan da onu sarıl bu şekilde böylece. Otur bakalım amca otur böyle. Bak baba amcan gelmişler. Annesi hiç ağlıyormuş. Tabi ağlar normaldir bu şekilde böyle bu. Seni beni istiyorlar bu şekilde böyle. Ben bu işi sana bıraktım. Bu ayırsın böyle. Seni seçenek böyle. İstersen babana ve git. Annene kavuş. İstersen burada kal. Durmadı arkadaşlar. Yani bir babasına baktı. Görüşüne bir baktı. Böyle daha peygamber yapmaya baktı. Yani peygamberin aldığı hal bakında. Daha peygamber değil. Ama makamı irasat makamı. Evler üstüne böyle. Peygamber baktı. Peygamber de ayrılamayacak muhtemelen böyle. Yani gönül ayrılmadan böyle. Sanki dünyada karacak bir şey böylece. Gelip peygamber sarılmaktan. Ya Resulallah ben. Yok, ya Muhammed. Ya Muhammed. Ben size ayrılacağım kalacağım böyle. Allah Allah. Amcası. Ya Zeyd ne yapıyorsun bak? Ben senin babanım, amcanım, annesi ağlıyor. Annem seni sabretsin. Ve aramayacağım burada muhtemelen böyle böyle. Bunun tek bir adı geçiyor Kur'an'da. Azap suresinde geçiyor muhtemelen böyle. O nikah mesleği var da. Ayrı konu orada geçiyor da. Bunun oğlu Üslame Hazretleri var zaten. Üslame. Peygamber'in çok sevdiği bir genç muhtemelen böyle. Üslame Hazretleri böyle. Hatta bazı konuda sahabeler kenarda anlaşılamıyor bir konu böyle. Karar veremiyorlar. Üslame'nin sorulması gerekiyor bir şey bazen böylece. Bazıları korkar da sorulmuyor Peygamber'e muhtemelen böyle. Her şeyi böyle bazen yeri yersiz böylece. Üslame'yi çağırdı. Üslame. Gitsene Üslame'yi sorulmuyor böyle. Onu nasıl gitti peygamberin muhtemelen böyle? Onu ordu komutanı yaptı. Ona sancağırdı muhteremler. Ebubekir Ömer onun emrine baktı muhteremler. Yani bir şekilde. İşte 12 Rebber sabahtan muhteremler Peygamber Efendimiz'in nuru değişti muhteremler. O sabah böyle. Değişti. İki can sevdi. Son peygamber muhteremler. Son peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber Ayşe Ailemiz'in evinde odasında böyle. Orada böyle. Ve işte türbesi olduğu yerden böyle. Mezar olduğu yerden böyle. Ayşe'nin adası orası da böylece. Orada kendisi böyle. Diğer Ezra'cı Tahirat zevceleri, Fatıma Valamız, Ümmü Eymen Hazretleri, Ümmü Eymen, Zeyd'in hanımı o muhtemelen. O da Peygamber'in babadan kalma. Azatlık Peygamber, Ümmü Eymen böyle. Cennetlik olarak Peygamber buyurdu kendisine böylece. O da orada bu şekilde. Tabii o gün o da oldu muhtemelen. Biz de bunları bilemeyiz. Anlamayız muhtemelen böylece. Peygamber ağırlaşıyor çok durumu. Aleyhisselam'a böylece. Su anla ve peygamberimizin önüne bir su getirildi. Elini sokup muhtemelen yüzünü şarpıda böylece böyle. Ateş çok fazla bastı böylece. Hatta onda biri girdi sahabeden bir dokundu eli yandı böyle. Ya Resulallah sizin ateşin daha fazla bizden. Evet böyle. Biz ilk kat öyle böyle. İlk kat öyle böyle. Ecir de ilk kat öyle ya. İlk kat böyle muhtemelen böyle. Bu şekilde... Hatta Peygamber dua ettim Hatice'ye. Allah bana ölümü kovalaştı diyeyim böyle. Hey anne sen geldin mevüt. Allah'ıma hevvin aleyye sen geldin mevüt böyle. Allah'ıma hevvin aleyye. Allah'ım ölümü bana kovalaştı diyeyim Hatice'ye böyle. Peygamber böyle. Okumak lazım Hatice'ye böyle. Yani can vermek kolay diyeyim Hatice'ye böyle. Ayşe Hanım buyuruyor. Kimse çekiyor ölüm kolay inanmam diye. Ben Resulü'nün kucağına böyle. Peygamber'in sonunda Ayşe'nin kucağında muhtemelen böyle böyle. Yani bu şekilde. Hatta Peygamber'in zaman geldi de kendisi yapmadı. Ayşe Valamış olsa böyle. O şapı böyle böylece. İlhas-ı Muha okudu. Onu okudu bu şekilde böylece. O anda Hazreti Abdurrahman, Ayşe Valamış'ın kardeşi, erkek kardeşi muhtemelenler. O geldi. Elinde misaf vardı. Peygamber artık konuşamıyor. Bitkin bir halde. Peygamber hep misal bakıyor böyle ya. Aşağı andaki misal bakıyor. Yarısı sonra vereyim sana misal. Aldı Peygamber aldı aşağıdan muhteremler. Kardeş Abdurrahman aldı böyle. Misal. Peygamber verdi. Ama kuruydu, sertti böylece. Peygamber'in şey yapamadı öyle. Peygamber bana ver, yumuşatayım böyle. Aşağıdan aldı öyle ağzına muhteremler. O şeyin dişlerine bir yumuşattı onu bu şekilde. Sonra Peygamber verdi muhterem. Ayşe'nin bunu şöyle buyuruyor muhteremden. Son anda Rüslühan tükrüğüyle ön tükrüğüyle karıştı muhteremden böyle. Yönetim ağzını aldı. Yönetim tükrüğü karıştı muhteremden böyle. Kazdı böyle. Ayşe'nin bundan iftar edin muhteremden böyle. Hep bana iftar edin böyle. Son anda Rüslühan tükrüğüyle benim tükrüğümle karıştı muhteremden böyle. Tabi o anda Cevbun Aleyhisselam geldi. Mekke Aleyhisselam geldi muhteremden. Millete gidip gidiyorlar. Cebrail Aleyhisselam da aslında özel dolaşmaya geliyor kendisini. Ve son gelişinde buyurdu ki ya Resulallah Rabbim seni muayyarı kılıyor. İstersen dünyada daha kal, ümmetin dünyada daha kal işte sen böyle dünyada böyle. İstesen Mevlam seni kavuşman istiyor. Meleği Âlâ seni bekliyor. Meleği Âlâ seni bekliyor. Meleği Âlâ. Meleği Âlâ. Mele toplum. Âlâ en büyük toplum. Melekler toplum. Melekler bunlar. Mukarreb melekler bunlar. Meleği Âlâ böyle. Arşın fevkinde. O melekler bir şey bilmiyorlar. Allah'tan başka bir şey bilmiyorlar. Melekler bilmiyorlar. Gökte bilmiyorlar. Gökte bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ne yapsın gökleri? Meli Âlâ'da. Arşa Âlâ'ya göre yedi kat gökler, yani bu var ya burçlar, muçlar, galesler, marasler, milyonlarca bir damlası muhtemelen böyle. Arşa Âlâ'ya kadar muhtemelen böyle. Bütün böyle böyle. Meleklerin tesbihatları Allah böyle. Allah'ın Sübhanallah bir hamdi demeleri, başka bir sözcükle, melek sözcükle böylece demeleri, yani birinin sözü, birinden bize bir duyursa dünyada muhtemelen böyle, aş yanına çıldırır muhtemelen, aştan beri. Allah yanardı bana böyle. Her şey geçirdi bana böylece. Meli Âlâ, onlar da seni bekliyor bunlar Cebrahsız'ın böyle. Ama Cebrahsız çıkamıyor o makamı. Çıkamıyor Cebrahsız o makamı. O makam size emin daha. Ama biliyorlar halleri böyle. Tamam. Ya Resulallah, istersen dünyanın daha kal ümmetin başında. İstersen Mevlam'ı konfirsen, sen bilirsin böyle. Ya Cebrahsız, bunun sonu ne? Yani öyle görüyorsun sahibi böyle. Yani şey bir baktım muhtemelen Aleyhisselam'da kendi tabi tarttığı böylece. Tabi hesabını kıyam yapıyor hesabı muhtemelen sahabelerine böyle. Yetim kalacak sahabelere böyle. Sağ kalacaklar. Dini birbirine tabi bir şey olmasın diye yaparsa böyle. Sahabe yetim kalacaklar. Orada tabi tek kızı kalmış arkasında. Fatıma Anne muhtemelen böyle. Çok sevdiği kızı. Torunları vardı. Hasan erkek. Zeynep Ümmü Gülsüm. Kız, iki tane kız vardı muhtemelen böylece. Ona vardı böylece. Yalnız da bir onlara baktı böyle, bir de hayata baktı böyle. Kendine baktı ki, gönlü ruh, Allah diye uçuyor gördüm beden, durmuyor muhtemelen böyle, böyle. Yani ruh, ruh muhtemelen böyle. Allah böylece. Bu, müminler olur bu hal muhtemelen. Tabi peygamber gibi olmaz. Onun belki milyarda birinde daha aşağıda olmaz belki de. Ama o da müminler böyle. Yani son nefesinde, mümine bir hal verir, mümine bir hal verir mümine böyle, o anda verilir. O anda kulun ruhu sığmaz kalıbına. Ya Rabbi emniyet ne, ya Rabbi emniyet ne diyor böyle, ruh fırlamadır, sığmaz kalıbına böyle. Nasıl diyeyim bir şey, ısınan bir şey böyle, gaz mesela böyle, diyor, kabını parçalıyor. Kabını parçalıyor, ısınan bir şey böyle, infrak ediyor böyle. Isınan bir gaz, ruh öyle olur muhtemelen, sığmıyor kalıbına da böyle şey. Diyor aslında baktık ki muhtemelen ruhu, ile Allah diyor, ruhu Muhammed'in muhtemelen. Peygamber son Aleyhisselam'a dedim iki kelime Es-Sala Es-Sala korkma böyle böyle yavaşça böyle ikisi yok Es-Sala Es-Sala ama namaz namaz namaz namaz mıdır böyle yani can simidi miracı mümin namaz mıdır böyle böyle kılıyoruz ama aması var aması olmazsa iyi de aması var Emrime çok zaman dua et, oturuyorum muhtemelen namazda, oturuyorum. Vallahi oturuyorum, dua et, muhtemelen. Bir namazama bakıyorum böylece. Ya Rabbi nasıl, ne diyeyim istedim, muhtemelen, oturuyorum, vallahi muhtemelen. Bir namazama bakıyorum böylece. Tatsız, susuz, renksiz, ruhsuz, zevksiz böyle. Gaflet, arkadaşla girebiliyor böylece. Gelebiliyor böyle. Diyor Allah huzurunda bir. Miraç, müminler miracı. Dinin direği gibi böyle, muhtemelen böyle. Namaz var böylece. Bakıyorum biraz böyle de. Es-Sala. Es-Salah derler. Ama namaz namaz böyle derler. Namaza sarılamaz. Cins namaza mıdırlar böyle. Yani namazı daha bize kılmaya çalışamaz derler. Ruku tabi lazım bunda. Bir de manevi tabi. Ruhsal hal lazım bunda böyle. İman-ı kamil lazım bunda böyle. Ondaki durumu görmek gerekiyor derler böyle. Allah huzurunda cevap. Allah huzurunda böyle şey. Mesela bir er değil mi? Bir denetim var mesela. Bir ordu komutaya gelmiş, tümen komutaya gelmiş, denetlemeye geliyor, başka duruyor mesela böyle, böyle böylece. Nasıl duruyor? İnsan onun karşısından böylece. Ne sinek var, insan değil mi? Değil mi? Karşısından böyle, böyle böyle. Bir general gelmiş karşısından böyle, denetlemeye gelmiş şey böyle, duruyor bu şey böyle, böyle böyle. Aklımıza getireyim onu da böyle. Peygamber Aleyhisselatü'nün vefatından geçişi çok hafif olan muhtemelen böyle. Hafif oluyor böyle. Hatta Ezra'yla Tahirat anlayamadılar bile. Acaba uyuyor mu? Rahatladı mı acaba? Vefat etti acaba böyle muhtemelen. Anlayamadılar bile muhtemelen böyle. Onu. Ama Peygamber'in böyle ağır açtığını biliyorlar muhtemelen. Tabi üç gün namazda Peygamber çıkamadı. Acımadı tabi böyle. Hazreti Bekir yerine vekil etti kendisi Hazreti Bekir'e. Ve sahabeler, işin içine bırakan sahabeler evin etrafında, meclis etrafında böylece duruyor, duramıyor sahabeler muhtemelen kimse böyle. Diyanlar kararlı muhtemelen böyle. Evden soğudular, eşinden, işinden soğudular muhtemelen böyle. Her işten koptu sahabeler. Artık gözleri yaşlı, kalpler yanıyor. Kim kimse halde soramıyor böyle. Ama konuşuyor muyum, konuşmuyor böyle. Böyle deli gibi çılgın mı da böyle. Birincisi de böyle de dolaşıyor böyle. Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Oturuyorlar be, meşk etrafında böyle. Perişan bir halde böyle şey. Bir haber bekliyor. Ne olur üstüne böyle şey böyle. Şimdi Ezra Hatay'a baklar. Uyuyor mu? Vefat mı? Uyuyor derken böylece. Hani Ümmü Eymen. Anlatamadım. Ümmü Eymen. Anlatamadım böyle. Peygamberimizin buyurdu onun hakkında. Annem de ikinci annem buyurdu. Böyle. Ümmü Eymen Hazretleri böylece. O dedi o terenler. Ağaçların arkası gömleğine bakın bakalım. Açma bakalım sırtını. Eğer duruyorsa mühür var da. Nübet mühür var arkasında. Var orada. O duruyorsa o terenler küçükken baktığı için onu biliyor mu terenler? Dedik o baktığını bence. Eğer Resulullah'ın sırtında tam kalbin karşısında son tarafı böyle. Tam kalbin karşısında arka tarafında mühür var orada böyle. Bir dinar. Yani altın lira yani böyle. Şimdi belki beşli bir yerde var ya, işte böyle bir şey var galiba şimdi galiba. Onun ayrında. Allah bir tahmin ediyor böyle. Tam kalbin sol, karşısında bir solda, kalbin tam arkasında, hizasında, sırtında nübet mühürü, mühürü muhtemelen böyle. Bakın dedi böyle, mühür duruyorsa Resulullah sağdır, ölmemiştir. Mühür yoksa ölmüştür muhtemelen böyle. Gitmiştir bence. Acı baklar, mühür gitmiş muhtemelen böyle. O zaman da başta ağlam başta haber bağlardı. Onu alan başlayınca dışarı bu ses duyuluyor bu ses böyle. Yalnız kanlar böyle. Ses girildi. Altları onu alan başlayışı da böyle. Bütün sahabe yüz binlerce, binlerce, yüz gibi değil, binlerce sahabeler etrafında böylece. Ağlamada şey ederken böylece. Ama kimse kimseyi görmüyormuş böyle. Bir şey soramıyorlar. Konuşamıyorlar böylece o durumda. Kimi Resulullah ölmüş. İşte kim yok, bayılmıştır derken böylece Hazreti Ali Hazretleri kendini kaybetti muhtemelen Hazretleri böyle. Onun yapısı öyle, yapısı böyle. Yapısı böyle, sert mizaçlı böyle. Tabi bunu aldığını kullanıyor geçmeli böyle. Ama yapısı icabı mizaç sert olduğu için ciddi kılıcı muhtemelen böyle. Resulullah ölüm kabilene mi muhtemelen böyle? Resulullah öldü diyenin başını keserim, koşuyor böyle böyle. Kim öldü derse onun başını keseceğim diyor böyle. Dolaşıyor mu? Ama dil çılgın böyle bir haber. Bir şey gözü görmüyor. Resulü ölmez o. Allah onu bize bağışlar. Dolaşıyor. Tabii kimse ne yapacağını bilemiyor. Hazreti Osman dil tutulmasın muhtemelen böyle. Hiç konuşmadı. Onu sordular. Tutuldu muhtemelen böyle. Tutuldu. Hazreti Ali böyle ayakta duramaz. Çevikti bir boş çuval gibi böyle. İki yerini Allah arsalı başına böyle. Duvara dayandı böyle. O da ağlıyor burada. Böylece. Sahabe yere yatanlara böyle. Hastalara vardı böyle. Kimseyi bilmiyor böyle böyle. Böyle bir kar, onda bir de hava kararı muhtemelen böyle. Hava kararı muhtemelen böyle bir karanlık oldu muhtemelen böyle. Yani hem maddi karanlık oldu, bulutlar geldi, kararlı hava böyle. Gönler yandı, karla karla bu şekilde. Şimdi kimse ne yapacağını bilemiyorlar şimdi böyle. Halbuki evine gitmişti o anda. Bir ihtiyacı var mı? Evine gitmişti. Haber gitti. Yani Resulullah vefat etti galiba. Koştu geldi, odaya girdi. Kızını odada olmuş, olmuş muhtemelen. O fark anlamıyor böyle. Kızın odası olduğu için o içeri girdi. Eve yatırmışlar böyle. Örtmüşler işte böyle. Yatırmışlar. Hiç konuşamadı tabii. Hiç konuşamadı böyle. Gözlerine yaş damlıyor. İç yanıyor. Tıkandı. Konuşamıyor. Örtü kaldı muhtemelen böyle. Peygamber alnından öptü muhtemelen böyle. Ya Resulallah, ana babamın sana feda olsun. Hayatın memat hayatın daha tatlı, daha güzel. Tamam, nur oluyor böyle muhtemelen böyle. Oluyor böylece. Ondan sonra kapalı muhteremler. İnna ila inna raciun dedi orada muhteremler. Oradan şimdi meşhur geliyor. Öbür sahabeler böylece. Şimdi sahabeler şaşırdı muhteremler böyle. Dere diye bir şey kalmadı. Bir güven ortamı kalmadı. Kimse kimseyi bilmiyorlar. Yani o anda duysa bunu düşmanı Medine'ye saldırırlar ama. O da var şimdi böyle. Düşman uyumaz dedi. Düşman uyumaz. Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri o bunu göğüsleye bildi muhtemelen bakın böyle. Tek o böyle. Hazreti Ömer. Aşırı Ömer'e baktığım böyle böyle. O kadar kuvvetli imanı varken o dayanamadı böyle. Hazreti Ali Hazretleri böyle. Hazreti Ali Hazretleri böyle. İbrahim'in piri. Yani ilmin kapısı. İlim ona giriliyor muhtemelen. İlim methedeyim. Harf alanların aslanı böyle. Hazreti Osman böyle. Diğer aşağı en beşlere. Diğer sahabeler. Hepsi bitti muhtemelen böyle. Kimse anlayamadı. Hazreti Mısır Hazretleri o adeta kalabildi. Beşte geldi. Altı olma üzerine ben toplamadım etrafına. Artık onun acıları haberi. Resul hakkında öldü mü? Ölmedi mi? Öldü demeden korkuyorlar. Hazreti Ömer kılıç elinde böyle. Geliyor. Hazreti Bekir bu ayet okudu muhtemelen. İşte muhtemelen. Okudu muhtemelenler. Ben okuyamayacağım şimdi muhtemelen böyle böyle. Hazreti Bekir bu ayeti başta okudu muhtemelen burada böyle. Ve Hazreti Ömer döndü. Hazreti Bekir. Yok. Hazreti Bekir bir tek kumadı. Ama illa Resul. Kanaka ruhu böyle muhtemelen böyle. Böyle tel okudu böylece. Ömer'e. Ya Ömer! Sen böyle diyormuşsun bak. Resul öldü diyene başka kesin diyormuşsun böyle. Bak ayet gördüm böyle. Hazreti Ömer diyor ki, sonradan tabi buyuruyor. Sanki ayet-i kerime yeni nazil oldum böyle. O ayet-i kerime için okudum adı namaza diye böyle. Hatta Kur'an'da okudum ayet-i kerimeyi. Ayet-i unutmuşum. O anda sana ayet-i kerime yeni geldi. Hazreti Ömer o ayet-i kerime duyunca, ayet-i kerime tabi duyunca, Hazreti Ömer duyunca böylece, evet, Efimat ev kutere var değil mi? Efimat ev kutere. Ölürse öldürürse, ölecek ölecek hem böyle. Öldü inandı bir tanemle. İnanırsa öldü inandı, düştü bu ayda böyle. Böyle düştü bu ayda böyle. Dramada, o hem okul şey var. Orada muhtemelen böylece. Allah hepsine razı olsun sahabede muhtemelen. Allah hepsine razı olsun inşallah muhtemelen. Allah hepinizi orucunu kabul etsin. Rahmet Rahman mübarek bayramda bereket etsin, bereket etsin inşallah böyle. Rabbim İslam Aleyhi Rabbim Aleyhi Rabbim inşallah. İlahi Teala Fatiha.